qui no sap què ha passat. I com qui no vol la cosa, hem arribat a meitat de juny i s'acaba el curs. I tot i ser molt diferent, també hem après moltes coses i estic feliç per haver pogut fer camí amb tu. Fa temps vas arribar a l'escola, ens vam conèixer tu i jo. Fent esport.